przede mną 12, 12. 12 zgonionych, zmieszanych godzin z życia kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach. Ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to się krząta. I ta jedenasta z dwunastą, co sobie po cichu powtarza: Jak ja się wyrobię. Tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza półsenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wzdycha po czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy 12. 12 zgonionych, zmieszanych kobiety, podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, bo to się krząta. I jeszcze dwie tylko i każda z nich mruga, jak gdyby mówiły: ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał. Dwanaście godzin z życia kobiety. Gaba Kulka, Młynarski, Place Młynarski. Dziś wielokrotnie w piosence dnia, między innymi podobnie po 8:30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Spokojnie, delikatnie. Zdaje się, że kogoś obudziliśmy. 4:05. Przesuwane przez czas żyłam w stanie pół jawy, pół snu, aż nagle, aż kiedyś, aż raz ktoś zbudził mnie. Ktoś zjawił się nieba spadł, ktoś zbudził mnie, zbudził. wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr. Zbudził mnie wdzięk i za krótko noc trwa, by ogarnąć to szczęście. Zbyt leniwa jest myśl, tylko czasem nachodzi mnie lęk, że na jaw by mogło to wyjść. Kto zbudził mnie? Zjawił się z nieba spadł, kto zbudził mnie, zbudził mnie, jak wiosna budzi świat, jak róże budzi wiatr. Przy takiej muzyce o wschodzie słońca, no naprawdę nie można mieć wyrzutów sumienia, że człowiek na przykład jest świadkiem tego fantastycznego spektaklu, który teraz dzieje się na wschodniej części, po wschodniej części nieboskłonu. Zachęcam do tego, by właśnie, nie wiem czy spełnić ten radiowy obowiązek, ale by choć raz w roku, a to właśnie wyjątkowa chwila, przekonać się o tym, jak fantastycznie po godzinie czwartej, chwilę po czwartej wygląda różowe niebo, wschód słońca i te barwy jak barwy, ale to chyba powietrze o świcie ma coś w sobie. Tak mi się wydaje. No na chwilkę bardzo przepraszam, ale będziemy musieli przerwać ten niezwykły, znaczy tam się dzieje oczywiście, nie to tak, to wschód słońca to jak najbardziej, ale przez chwilkę zachęta do Państwa, by podesłać te pierwsze sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i jeszcze SMS-owo 71335. Sprawdzamy za 3 minuty. Kto pierwszy, ten lepszy, a zatem 14 minut po godzinie czwartej. W momencie, kiedy budzi się nowy dzień. Mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Kilka dni. Dzisiaj jest, a jutro nie ma bez śladu krwi. No, przyznam szczerze, że to prawda, że nie koniec świata, ale rzeczywiście, tak jak wczoraj zostałem zapytany, już dnia zacznie ubywać. Ale podkreślmy, to przecież jeszcze nie koniec. 16,5 minuty po godzinie 4. No i już trzy szybkie za nami, szybciusieńko jak to w nazwie. Pan Krzysztof z Redy z samego rana dziś jako pierwszy mailowo. Ciekaw jestem, czy będę pierwszy. Pierwsze słowa w pytaniu w mailu. W Gdyni 9 stopni, niebo lekko zachmurzone, wkrótce koniec pracy. Podwójnie fajowo, bo powrót na rowerku. Pozdrawiam gorąco, pan Krzysztof z Redy. To pierwszy meldunek mailowy dziś. SMS-owo z Płocka pan Sławek wita, jak co dzień słucha budzika i jadę do swojej masarenki. Pozdrawia serdecznie pan Sławek z Płocka. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich masaży, czy jakkolwiek to brzmi, rzeźników. Nie wiem, czy jest jakieś rozgraniczenie. Czy to masaż, rzeźnik? Czy, no, zdaje się, że chyba od regionu zależy. Tak mi się wydaje. Ale co ja tam wiem? Mogę być w mylnym błędzie. No i jeszcze telefonicznie pan Janek z Nie tak wielkiej ciężarowy, Łódź Grudziądz na tym szlaku 10, no prawie 12 stopni. No rzeczywiście szlak może trafić, jak to lato, tak się zaczyna, taką temperaturę. A przecież jeszcze no, w tym tygodniu, z niedzieli na poniedziałek, w poniedziałek z samego rana było 21 stopni przed godziną 4, a tu ledwie 10-12. No ale to jeszcze nie koniec świata, powtórzę. Dziś pan Janek, takie niebo pomarańczowo-różowe na tej trasie podkreśla, zaznacza i my także cieszymy się i dzielimy tę radość. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. No to trzy szybkie sygnały od państwa już mamy za sobą. Bardzo za nie dziękujemy. Ciąg dalszy tychże krajowych i zagranicznych, wszelakich innych. Być może na temat lata rozpoczynającego się. Być może na temat radości o poranku. To już za kilka chwil. Teraz 18 po czwartej. A co tam? Słowo się rzekło. Proszę bardzo. co za dzień, na różne sposoby państwo próbują w naszych trzech szybkich. No różne są, różne. Tak na marginesie napisał Kuśmider, sympatyczny z pana facet. No dobrze, pod włos pan bierze, ale jednak nie dziś, nie udało się. Może to ten telewizyjny Zenon Kuśmider, pamiętamy. Bardzo serdecznie dziękuję za te życzliwe sygnały od państwa. Ja wiem, czy sympatyczne. No podzielone są głosy, tak bym powiedział skromnie. 23 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień, 173 dzień tego roku. Słońce się już się obudziło, zajdzie po 21. No w sekundach licząc to już dnia ubywa. Czwartek, 22 czerwca. Dzień dobry. Ulice o szczycie, a w samym środku ja. Sekundy gonią czas, wrzucam bieg, zamiera świat. Przez deszcz widzę każdą zatrzymaną w ruchu twarz. Wspomnień flesz razi mnie i czuję jak krew zaczyna we mnie biec. Nim nastanie noc, każdy wzrok i tak padnie na mnie, nic już nie odstanie się. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy, nie widzieć tego co we mnie tkwi. Brzeg. Przyszedł na mnie czas, obudzę się na raz. Palcem grozi mi sam król. Nie mogłem inaczej, przez ciebie jestem tu. W środku pękają strun chwil. Pulsuje rzeka czerwienią moich win. Gonię sam siebie i znów zamierę świat. Nie jestem tutaj sam. Chciałbym móc patrzeć tak jak wy, nie widzieć tego co we mnie tkwi. Chciałbym móc wyjść z tych zaciasnych ram. Dzisiaj ze sobą staniesz twarzą w twarz. Ale już się sypią pierwsze odpowiedzi w budzikowym alfabecie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Już zdaje się jest wspólny mianownik. Co chwileczkę także to trzecie nagranie. Pasowało, bo to zielony wiersz z taką nadzieją i radością o poranku, gdy ktoś zbudził mnie. No piękne odpowiedzi, bardzo serdecznie dziękuję za nie. Oczywiście budzikowy alfabet już za chwilę, a my witamy w Dniu Kultury Fizycznej w imieniny Pauliny, Flawiusza, Jana i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia o wschodzie słońca. Sięgamy, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, oczywiście po kilka dat z historii. Sięgamy po te wydarzenia, które miały miejsce 22 czerwca. ja nie chcę wiele. Ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że każdy nerw, każda chwila samotna, każdy ból jakże częsty, jak częsty, zwiastuje otchłań, mówi nieszczęsny. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, i żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Pentacki wiersz, sam wiesz, że łżesz, ale dlaczego tak boli, tak boli? Chyba już nic nie napiszę w ogromną i groźną ciszę. Schodzę powoli. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, i żebym wiersze pisał o tym, że Szymon Zychowicz i zielony wiersz. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. Punkt. Co do sekundy 4:30. Zalegającą początkowo polarno-morską masę powietrza w ciągu dnia stopniowo od zachodu zastępować będzie nasuwająca się za frontem ciepłym gorąca masa zwrotnikowa. No i będzie to miało swoje odbicie także w wartości temperatury. Dziś słonecznie, na zachodzie i północnym zachodzie też pogodnie, choć w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na zachodzie i na północnym zachodzie, a do tego na krańcach zachodnich miejscami możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie równie sieńko wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach no, temperatura rozpięta jak Polska długa, bo w dzień ma być od 20 stopni na wybrzeżu. W centralnej części kraju to już zróżnicowanie 24-28, ale na Dolnym Śląsku lokalnie najwyższa temperatura do stopni plus 30. Tyle z części lekcji ostatniej w tym roku pogody. No a teraz ostatnia z tego roku szkolnego lekcja muzyki. W dzisiejszym budzikowym alfabecie część pierwsza. Proszę bardzo. Czekają, może coś się zdarzy. Inni siedzą w kwiatach lub nie tuż obok, a ja tylko chodzę za na drodze. Po co ja za tobą łażę? Po co cię ścigam? Jakbyś była z całych marzeń jedyna. O niebie między innymi. No tak troszkę mówiliśmy i o niebo lepiej, gdy czerwone niebo i równa dycha na termometrze. A propos wschodu słońca, dziś kierunek Rzeszów, to pozdrawia busiarz pan Jarek. Och, tak z samego rana kierunek Rzeszów, to rzeczywiście fantastycznie. Jadąc z Tychów, to mamy tę piękną pomarańczkę przed sobą. No i jeszcze, jak już o niebie, to także pan Bogdan z busika z lotniska Chopina. Bardzo stały słuchacz, kierowca, pozdrawia lotniczo. Pięknie dziękujemy. Pierwszy ten utwór, którego słuchaliśmy przed chwileczką, to pierwszy taki lot nad prawidłową odpowiedzią do tegoż właśnie, co dziś jest tym wspólnym mianownikiem w budzikowym alfabecie. No, ciekaw jesteśmy państwa odpowiedzi. W tej sprawie 71335. Przypomnę, słuchamy trzech różnych nagrań. O, i dziś to naprawdę z różnych epok, różnych wykonawców, którzy to w swojej sprawie o czymś traktują, ale gdy tak zestawimy te trzy różne nagrania, to oczywiście także pojawia się w pewien sposób nowy horyzont patrzenia na to dzisiejsze hasło, ten łącznik, który to, no, jak to już się tam zrodziło w budzikowej łapetynie, no jakoś łączy trzy różne nagrania. Jest jakieś hasło, do państwa zadania należy odgadnąć to właśnie hasło, ale oczywiście można także doprawiać teorię do swoich przemyśleń, czy czegoś, co zrodzi się w głowie, bo oczywiście nie jesteśmy zamknięci, a wręcz przeciwnie, nawet otwarci na te państwa propozycje. Cóż to takiego łączy trzy różne nagrania? No niech będzie, że to takie pytanie otwarte. 71335. Zachęcam do porannej korespondencji. Za chwilkę z aplauzem, z wyróżnieniami, no i oczywiście z prawidłowymi odpowiedziami. Nadmieniając i zachęcając, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. Drugie i trzecie nagranie przed nami. Przyjemnego słuchania życzę państwu i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. 71335. Powodzenia.

męskie granie orkiestra, tegoroczny hymn trasy męskiego grania i utwór zatytułowany Nieboskłon, także w dzisiejszym zestawie w budzikowym alfabecie. Przypomnę, że to pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów i przed chwileczką rzecz jasna Lech Janerka i Rower. Odpowiedź prawidłowa, ta najprawdziwsza z prawidłowych, prócz tego pędu, prócz niezależności, gitary, ruchu, pośpiechu, sposobu poruszania się, to Dzień Kultury Fizycznej. I w tym Dniu Kultury Fizycznej kulturalnie mówimy Państwu do biegu. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym. Jak satelity chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami, chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym być Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satyr. Teraz małym dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. To też się łączy, to brawo panie Jacku, biegnij dalej sam. Gdybyśmy jeszcze jedno nagranie dokoptowali do tego zestawu Fisze Made Tworzywo, to oni to spokojnie sami mogliby tworzyć dzisiejszy jakikolwiek budzikowy alfabet właśnie kiedyś. Ale tak, rzeczywiście, bo bieganie, właściwie tak zauważam, że kto bez telefonu nie biega, to właściwie nieważne to bieganie, tak na ramieniu taka cegła zawieszona, więc telefon, biegnij dalej sam, jeszcze jedno, jak najbardziej. Brawo, brawo dla pana Jacka, już taka konto. No ewidentnie słownik zwariował. Pozdrawia pan Kamil i prostuje, chociaż do skrabli też by się przydało to nonewudentnie. Bardzo ładne hasło. Nie przebije chyba ariosami, ale wciąż jesteśmy ciekawi, co radosna twórczość popołudniowej audycji wymyśli. O tym będzie można się przekonać oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zachęcam do słuchania już od samiuśkiej szóstej, a później ta nazwijmy to, radosna twórczość melodeklamacyjna, czy jakakolwiek inna. Ponoć ma być wiersz. Nie wiem, czy rymowany, czy biały, czy jakikolwiek. Państwo pomagali bardzo dobrze, bo to zadanie trudne z tych, może nie wszystkich, ale wielu najbardziej spektakularnych haseł, które pojawiły się na planszy, wymyślić jakąś odę na cześć poranka, odę do radości, czy jaką tam jeszcze inną. No naprawdę, zadanie niełatwe. Ale none wudentnie to chyba nie pomaga. No ewidentnie, słownik zwariował, to jeszcze prostuje pan Kamil i uzupełnia dzisiejszą poranną korespondencję w sprawie budzikowego alfabetu. 12 minut pozostało do godziny 5. Szybciusieńko sygnał od państwa, od pana Maćka spod Babiej Góry. Tylko 9 do 8 dziś, 9,8 jeśli chodzi o temperaturę. Niebo lekko zachmurzone, wiatr słaby, a Babią Górę pięknie widać. Z kolei duży, dyżurny budzikowy pies donosi, że łąka po pierwszym pokosie. No, wczoraj mówiliśmy, zresztą hasło także i to ludowe, taka mądrość, którą państwo podesłali, no też ma swoje uzasadnienie, jak państwo słyszą w dzisiejszej korespondencji. Bardzo serdecznie dziękuję panu Maćkowi, budzikowemu dyżurnemu psu. Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już po łące, to państwo pamiętają. Pani Aga z Krakowa zgłasza swoją obecność. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z nad szklanki kawy rozgrzewa się, bo za oknem no, lato się zaczęło, więc tylko plus 10. To o maratonie warszawskim kilka słów pan Wojtek podsyła, także taką mobilizację. No i też w nawiązaniu do dzisiejszego alfabetu i do Dnia Kultury Fizycznej i do tego, o czym mówiłem, bo w przyszłym tygodniu będziemy mieli dla państwa, tak jak podczas wiosny, te sygnały mobilizacyjne do tego, by się ruszyć, tak też i na te letnie 3 miesiące będziemy mieli dla państwa propozycję, by w pewien sposób dzielić się radością, też taką mobilizacją z innymi. Pan Mieczysław jest z nami z Podkarpacia. Gorąco pozdrawia i wita. Bardzo serdecznie dziękujemy. Witamy w budzikowym gronie. Żeglarka pani Marysia też jest z nami. Pan Rafał w drodze do pracy. Pan Michał kręcący pętelki po ogrodzie Kraka. Również za kółkiem i też na słuchu. Bardzo dziękujemy. A jeszcze pan Aleksander wita i pyta o tytuł pierwszego nagrania. No to już poza konkursem w budzikowym alfabecie. Także i czasami właśnie w nawiązaniu do Dnia Kultury Fizycznej i do tego biegania, o którym mówiliśmy przed chwileczką, to utwór zatytułowany Run. Wakacyjna miłość. Kolejne odpowiedzi sypią się jak z rękawa. Z niewielkim opóźnieniem, ale również je uwzględniamy. Żółto-niebieskie barwy z Torunia od pana Tomka. Również mocno ściskamy. I jeszcze pan Paweł w nocnej zmianie zagłębił się, ale już za godzinę, a już za godzinę i 10 minut koniec szychty. Ściskamy mocno tych, którzy na trzeciej zmianie za moment kończą. I pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy z zagranicy gdzieś korespondują. Szczegóły tych, że państwa już za chwilę. Sięgamy po kolejne nagrania z listy przebojów trójki. Ostatnio Piotr Bukartyk także gościł na liście w pierwszej dziesiątce. Jeszcze w pierwszej dziesiątce, bo z 8 na 9 w sumie 13 tygodni na liście. Zna prawdę o nas i ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W mrochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos, być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Ci, którzy wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przeba Wybacz, jeśli chcesz przebaczenia i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W mroku krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Puściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Czy przejdziesz, by znowu być z nim? Upalny Montreal na słuchu. Upalny, upalny. Pamiętamy sygnały od pana Tomka, również Arabia, także się kłania. Temperatura stabilna, 45 stopni. Odczuwalne troszkę mniej, bo sucho. Na dzień dobry także pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Kłaniają się nisko, życząc spokojnej nocy i dobrego dnia. Ach, to my życzymy spokojnej nocy. Również dobrego dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Dawid także z nami, z panią Asią na słuchu w Antwerpii. Bardzo dziękujemy za sygnał od pana Pawła, który kieruje się do naszych południowych sąsiadów. I jeszcze pan Maciek, który co prawda ma problem z odbiorem, ale nie trójki, tylko aut, faktury, ale nie sposób zdobyć pieniędzy na ich zapłatę. No i z samego rana w lokalnej walucie trzeba zapłacić około $1000 za każdą, ale w walucie lokalnej to jest w peso. Rodzina w kosmosie, śledzimy te przygody pana Maćka i rodziny, tym razem w Kolumbii. Co będzie dalej, co przyniesie nowy dzień? Oczywiście okaże się już zapewne, jak mniemam, jutro kolejny sygnał przygód pana Maćka i rodziny. No, całe szczęście, że nie do Hiszpanii popłynęły, tak jak ostatnio chcieliśmy wyekspediować przy pomocy pana Przemka te auta. No, zdarza się i tak, zdarza się nie tylko w Polsce, ale i w ogóle na całym globusiku, że znajdują się dwie różne miejscowości w różnych krańcach. To prawda, no, jednak język hiszpański pomógłby w tym. Tak sobie tym tropem podążyłem, ale są różne miejscowości o tej samej nazwie, ale oddalone o siebie o dobre kilka tysięcy kilometrów. Całe szczęście, że nie doszło do skutku, do wysłania tegoż właśnie. 4 minuty do godziny 5:00. Proszę bardzo. Groźnie ściąga brwi, byle generalisko obwieszone gwiazdami. Pamiętajcie, że tutaj my, zamyśleni przechodnie, my jesteśmy tu generałami. Nonszalancja, pompa, szlify, szyk, tajemnice sztabowe, adiutanci. Pale słówko rzuci i robi się krzyk. Dziękujemy, panie generale. Śmieszne rzeczy, no bo niby co? Bierzcie ze mnie przykład, chodzę skromnie, a mam władzę, panowie, że ho, ho. Cały wielki świat należy do mnie.